آية نمبر 57. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. 4. ने जब ताबीर सुनी तो कहा, इस शख्स को मेरे पास लाओ। मगर जब पैगाम ले जाने वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जाओ और इससे पूछो कि इन औरतों वाला मामला कैसा है जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे। मेरा परवरदिगार इनकी चालों को खूब जानने वाला है। इस आयत से यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार की एक खूबसूरत चीज हमारे सामने आती है, और वो क्या कि इतने साल की कैद में रहने के बावजूद भी उनकी तबीयत में कितना तहम्मुल था, कितनी बर्दाश्त थी, कितना अल्लाह के फैसलों पर राजी होना चाहते थे कि जब जेल से निकालने की बात भी हुई तो भी कहने लगे कि जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी और उन औरतों ने जो इल्जाम लगाया था धोती नहीं, यानी वो अगर जो इल्जाम उन्होंने लगाया था अगर वो झूठा इल्जाम था तो इस बात को वाजे करना है, इसके अलावा मैं बाहर नहीं आऊंगा। किसी इंसान का अला जर्फ होना इसी से दिखता है। इंसान हमेशा अपने मुश्किल हालात में पहचाना जाता है। बहुत सारी चीजें जो इंसान को मुश्किलात में मिलती हैं उसमें से एक चीज इंसान अपने आप को डिस्कवर कर लेता है। कुछ चीजें होती हैं जो आम हालात में हम अपने आप को देखते हैं और परखते रहते हैं, लेकिन जब इंसान मुश्किलात में कायम रहता है अपने दीन पे और उसके अंदर तहम्मुल है तो असल में ये उसके दीन की खूबसूरती होती है। हम सब भी अपना जायजा ले सकते हैं कि क्या वाकई हमारे अंदर भी तहम्मुल नाम की कोई चीज है, क्या हम भी महसूस करते हैं इस बात को कि अगर हम पे कभी जिंदगी में कोई इल्जाम लगा, किसी ने कोई ऐसी झूठी बात कह दी तो हमने भी इतने सब्र और तहम्मुल के साथ उसको बर्दाश्त किया हो। हमारा रवैया तो अमूमन इससे मुख्तलिफ होता है। हम ये सोच लेते हैं कि जिसने हमारे ऊपर बात की अब हम उसको मजा चखाएंगे, अब हम उसको ये कहेंगे, खरी खरी सुनाएंगे। हमारा पूरा मुआशरा ही इसी की दावत देता है। बचपन से लेके बच्चों को जो चीज ट्रेनिंग में दी जाती है वो यही दी जाती है कि तुम्हें अपना हक लेना आना चाहिए और तुम्हें कोई कुछ ना कहे। लेकिन वो वसफ, वो खूबियां जो किसी इंसान को किरदार की बुलंदियों पे फाइज करती हैं वो मिलती हैं अल्लाह के दीन से और अल्लाह के वादों पे यकीन करने से। यूसुफ अलैहिस्सलाम बज़ाहर माँ बाप से पिछड़ा हुआ एक बच्चा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत किस तरह से करवाई कि उनके अंदर कमाल दर्जे की बेनियाजी है, अपने हाल पे राजी होना है, कोई शोर वल नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई ये नहीं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और दूसरों के साथ ऐसा क्यों ना हुआ, बल्कि राजी रहते हैं। और यही बहुत बड़ी नौलत है। जिस इंसान को ये नेमत मिल जाती है ना, वो दुनिया में मुश्किलात में भी नहीं घबराता। अगर आप देखें तो दुनिया में गम यही होता है ना कि मुश्किल ना आ जाए, तो जो मुश्किल में खुश है उसको क्या गम है। मैं इसको इस तरह से महसूस करती हूँ कि एक शख्स ऊपर खड़ा है, उसको तो कोई कह सकता है कि तुम्हें धक्का दूंगा, तुम नीचे गिर जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, लेकिन जो पहले से नीचे खड़ा हो उसको आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों? कि वो तो पहले नीचे खड़ा है, उसको आप क्या डराएंगे? मारूंगा, नीचे गिरा दूंगा, धक्का दे दूंगा। वो कहेगा ठीक है, मैं तो पहले ही नीचे खड़ा हूँ। तो वो लोग जो मुश्किलात में अल्लाह के साथ राजी रहते हैं ना और गमों को खुशियां बना लेते हैं, ऐसे लोग रब को बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ फिर अल्लाह ताला अनयूजुअल वाकया लाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत से भी ये मिलता है, آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ اگر میں ہوتا تو بادشاہ کے بھیجے ہوئے جب میرے پاس آتے تو میں فوراً جیل سے نکل کے باہر کھڑا ہوتا۔ اب اس سے کیا اللہ کے نبی کی کوئی جلد بازی مراد ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انکساری کتنی تھی، اور دوسروں کی خوبیوں کو ایڈمٹ کرنا، ایڈمائر کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ کتنا زیادہ تھا۔ یہ بھی کسی انسان کا اعلی ظرفی کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی کسی انسان کی اعلی ظرفی کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کی اچھی بات کو بھی اچھی کہے، کیونکہ عموماً لوگ دوسروں کی اچھی بات کو اس لیے بھی اچھا نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ، یا شاید ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسرے کو اچھا کہنا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم برے ہو جائیں گے اور ہم خراب ہو جائیں گے، اور شاید دوسرے کی تعریف کر کے ہم اس کی نظروں میں گریں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جتنا انسان اعتراف سے اور دوسروں کی خوبیوں کے اظہار سے بڑا ہوتا ہے اتنا شور مچا کے یا رعب ڈال کے نہیں ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس کو دیکھیں گے، پہلے بادشاہ نے جو ان کو پیغام بھیجا اس کی طرف بات ہوگی۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، کس کو کہا؟ جو لوگ اس کے ارد گرد تھے، جو اس کے درباری تھے، ان سے کہا۔ کیا کہا؟ ائتونی بھی، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، اس کو میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، کون ٹالتا؟ وہ لینے گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آتا ہے، بادشاہ کا شاہی قاصد۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوں تو ہمارے تو پاؤں شاید زمین پہ نہ ٹھہرے، کہ دیکھو بادشاہ نے خود پیغام دے کے بھیجا۔ لیکن فلما جاءه الرسول، اور جب آ گیا ان کے پاس قاصد بھیجا ہوا، یہاں رسول کا معنی قاصد، یہ دوسرا رسول نہیں ہے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، رسول ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے، جیسے بھیجا ہوا رسالہ، مراسلہ کہتے ہیں خط کو، تو وہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہیں، یہاں مراد ہے قاصد۔ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، ارجے، واپس لوٹ جاؤ۔ کدھر؟ الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف، یعنی جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں اور میں تمہاری بات سے نہیں آؤں۔ اور کیا کہو، شرط کیا ہے میرے آنے کی؟ ظاہر ہے اس نے اصرار کیا ہوگا کہ چلیے آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بادشاہ کو تو برا لگے گا۔ تو کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، مجھے بلانا ہے تو فاسألہ، پھر پوچھو اس کو، کیا ما بال النسوتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا؟ بال حال کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی ان کا حال کیا ہے، معاملہ کیسا ہوا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے اندر اس کا نتیجہ کیا نکلا، پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے۔ کون سی عورتیں؟ اللاتی، لاتی کے اوپر زبر پہ غور کیجئے گا، یہ کھڑی زبر ہے، ایک ہوتا ہے اللاتی، وہ واحد ہے، یہ اللاتی یا اللائی، یہ جمع ہوتا ہے، تو اس کو اگر پڑھنے میں تھوڑا سا ہم نے غلط پڑھا تو جمع سے پھر بات واحد پہ چلی جائے گی۔ وہ عورتیں، نسوتی عورتیں، قطعنا، جنہوں نے کاٹ ڈالے، نون جہاں مونس کی ہے، نون نسوہ کہتے ہیں اس کو، قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہاں ایک چیز پہ غور کیجئے گا کہ یہاں ہاتھوں کے کاٹنے کی بات ہوئی، حالانکہ انہوں نے صرف انگلیاں کاٹی تھی۔ تو یہ ایک زبان کا حسن ہوتا ہے، کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کل مول بول کے جز مراد لیا جاتا ہے۔ تو ہاتھ تو پورے نہیں کاٹے ہوں گے، اتنی تو بے وقوف وہ نہیں ہوں گی، ہاں جیسے انجانے میں کوئی اور کام کرتے ہوئے چھری سے کام کریں تو ہاتھ کٹ جاتا ہے، بعض لوگ بیٹھتے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں اور ساتھ کاٹتے رہتے ہیں چیزیں، تو اس میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا کام ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ ان کا معاملہ پوچھو، اور ان ربی، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم پوچھو نہ پوچھو، ان ربی بھی کیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر سے آگاہ ہے، ان کو بتا ہے۔ یہ بھی اس میں بھی ایک ادا دکھ رہی ہے، تم نہیں جانتے تو نہ جانو، तुम्हें पता चल जाए कि ना चले, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरे रब को ये पता है। यानी आप देखिए कि बादशाह अब इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की राह देख रहा है, उन पर रहम करना चाहता है, उनको कुछ देना चाहता है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर कितनी ज्यादा बेनियाजी है कि अपने किरदार की पाक दामनी को उन्होंने ज्यादा अहमियत दी। क्यों? ताकि लोगों के सामने आपका किरदार खुल के सामने आए। कल उन्होंने अल्लाह के दीन का काम करना था, और जिस दामन पे दाग लग जाते हैं ना, फिर वहां अल्लाह का दीन जो है वो थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। और हर दौर के वो लोग आज भी और माजी में भी जिनको दीन का काम करना होता है या करते हैं, वो अपने बारे में बहुत मुहतात होते हैं, और होना चाहिए। अगर हमें भी ये ख्वाहिश है कि हम अल्लाह के दीन का कोई काम करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यही काम करना है कि अपने आप को बेदाग कीजिए। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो दूसरों के लिए इतनी मायूब नहीं होती, लेकिन दीन की बात करने वाले की तरफ आए तो उसको देखा जाता है, इंसान अपना नहीं रहता। एक मौके पे इमाम बुखारी कहीं सफर कर रहे थे, उनके पास 1,000 दिरहम थे या शर्फियां थी। उस कश्ती में एक और शख्स भी बैठा, इन्होंने उसको बता दिया कि मेरे पास अशरफियां हैं। उस शख्स का दिल खराब हुआ, लालच आया, जब कश्ती चल पड़ी तो शोर मचा दिया कि लोगों मेरी अशरफियों की थैली थी वो चोरी हो गई, तलाशी ली जाएगी। अब जाहिर है कि जो भी कश्ती में सवार थे उनसे तलाशी ली जानी थी। उसका ख्याल ये था कि इमाम बुखारी के पास से निकलेगी तो मेरी बात सच हो जाएगी और लोग समझेंगे मेरी है। समझदार तो था ही, बजाय इसके कि उनसे छीनता मांगता, उसने बड़ा आसान तरीका अख्तियार किया। अब लोगों ने जब तलाशी लेनी शुरू की तो इमाम बुखारी के पास नहीं मिली, और बात खत्म हो गई भी, कोई नहीं है तुम्हारी, बैठ जाओ आराम से। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो शख्स दोबारा इनको मिला और कहने लगा, ये बताएं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपके पास अशरफियां नहीं थी, तो आपने क्यों कहा कि मेरे पास 1,000 अशरफियां। तो कहने लगे, मेरे पास थी। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, जब तुमने शोर मचाया कि मेरी खो गई है, तो मैंने चुपके से वो अशरफियां समंदर में फेंक दी। क्यों? कि इस वक्त कोई नहीं मानेगा ये मेरी है, लेकिन अगर मेरे दामन पे एक दफा धब्बा लग गया तो कोई मुझसे हदीस नहीं लेगा। कभी गौर से देखें तो कितनी बड़ी बात है, अल्लाह का दीन कुर्बानियां मांगता है। कभी कभी इस तरह की कुर्बानियां भी इंसान को देनी पड़ती हैं कि जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि इंसान अल्लाह के काम करने में कितना संजीदा है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा शख्स जो अल्लाह के दीन का काम करता है, उसको सोच के बोलना चाहिए, सोच के मिलना चाहिए, सोच के बात करनी चाहिए। बाज लोग आपके साथ ऐसा रवैया रखते हैं कि आपको आपके सामने भी ऐसी बातें करने लगते हैं कि जो नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस नजर से देखा जाए कि आप एक दीन के नुमाइंदे हैं या एक उस्ताद के दर्जे पे हैं, तो अच्छे शागिर्द वो होते हैं कि उस उस्ताद का अदब करें, बेतकल्लुफ ना हो। क्यों? कि अगर जवाब में उस्ताद ने भी बेतकल्लुफी में कोई बात कह दी तो बाज दफा लोग उसको बुरा मान जाते हैं। उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि हमने भी इससे पहले जो रवैया अख्तियार किया था कोई उस्तादों वाला नहीं था। तो एक छोटी सी नसीहत जो मैंने खुद भी सीखी, और वो यही है कि कभी ऐसे लोगों में, ऐसी महफिलों में बेतकल्लुफ ना हो जहां बहुत सारे लोग बेतकल्लुफी से बात कर रहे हो। क्यों? कि लोग फिर पहले तो आपके मुंह से कुछ सुनेंगे, फिर उसी बात को मुंह बना के बात को आगे उछालेंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, मैं तो नहीं निकलूंगा, अभी मुझे इतनी जरूरत नहीं है, पहले मेरा दामन पाक किया जाए, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अब देखिए कि इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह की कमजोरी बन चुके हैं, उसको जरूरत थी उनकी। अब उन्होंने क्या किया, औरतों को बुलाया, पुरानी फाइलें खोली, बुलाओ इधर, क्या मामला है, दिखाओ मुझको। अब बादशाह की अदालत है और औरतें भी मौजूद हैं। काला माँ खत्बुकुन्ना, बादशाह ने कहा, क्या है तुम्हारी मोहम, क्या था तुम्हारा मामला, इरादा क्या था तुम्हारा, कैसे इस रावतुन्ना, जब बहकाती थी तुम यूसुफ, यूसुफ अलैहि सलाम को, अन नफसी ही, उसके नफ से, उसकी जान से, कुलना, उन सब ने कहा, नून मोनस की है, हाशा लिल्ला, पाकी तो अल्लाह को है। ये लफ्ज ऐसे ही है, खाशा लिल्ला, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में कोई लफ्ज बोलते हैं ना, अल्लाह की कसम, या हाय ऐसा क्यों हुआ, तो ये खाश अलिल्ला एक जुबान का लफ्ज था, उनकी जुबान में ये बोलते थे। मा अलिम न अलैहि मिन सुइन, नहीं हमने देखी उसमें कोई बुराई। अल्लाह अकबर, कल तक इल्जाम थे, कल तक ताने थे, कल तक उसको पकड़ने की बातें थी, और आज औरतें एतराफ़े जुर्म करती हैं। ऐसे ही होता है जो हक में रहता है ना और सच्चा होता है, एक वक्त आता है कि उसकी बेगुनाही साबित होती है, लेकिन इसके लिए सब्र की जरूरत है, इसके लिए बेनियाजी की जरूरत है। हम अमूमन सोचते हैं कि हम शोर मचा के लोगों को बता लेंगे, हम जितना शोर मचाएंगे उतना लोग हमें सच्चा कहेंगे, और अगर हम चुप हो गए, चुपके से घर में दबके बैठ गए, तो लोग सोचेंगे देखा ये झूठे थे ना इसीलिए नहीं बोले। हालांकि ऐसा नहीं होता। कुरान पाक में एक से ज्यादा मकाम पे ये बात है कि जहां आप सच्चे हैं बस आप खामोश हो जाए, फिर लोग आपके लिए बोलेंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हमल में हुई, बच्चे की डिलीवरी का वक्त आया, शहर से दूर चली गई, बच्चा डिलीवर हो गया, अब वापस जाना है कौम की तरफ, परेशान है, करूं क्या, कहूंगी क्या, वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, खामोश रहना। इन्नी नजरतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने तो रहमान के लिए रोजा रखा है, मैं नहीं बोलूंगी, तुम चुप रहना बस। कहा ठीक है, ज्यादा बहस नहीं की। हम होते तो 70 बातें करते, फिर लोग ये कहेंगे, लोग फिर ये कहेंगे, और इसका ये नतीजा और उसका नतीजा। खामोश रही, जब वो खामोश रही तो अल्लाह ताला ने छोटे से ईसा को बुला दिया। खाला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वल हिकमा, कैसे अल्लाह ताला हक का साथ देता है, शर्त ये है कि हमारे अंदर हक हो, सच हो। औरतें इतराफ करती हैं, आज वो सब बोल पड़ी, कहते हैं कि इसी के बाद जब औरतों ने भी कह दिया कि ये सच है, तो अब वो जो अजीज मिस्र की बीवी थी वो क्या कहती, अब वो बोल रही है। खालत इमरातुल अजीज इल आना हस हसल हक का, अजीज मिस्र की बीवी बोल उठी, अब तो हक जाहिर हो ही चुका है। अना रावतुहु अन नफ्सिही, मैं थी जो उसको बहकाती थी अपने नफ्स से। वइन्नहु लमिन अस्सादिकीन, और अलबत्ता वो सच्चों में से था। अच्छा जी, अब पता चल गया कि वो सच्चों में से था। अजीज मिस्र की बीवी इकरार करती, और सबके सामने इल्जाम लगाया था इसने सिर्फ शौहर के सामने अकेले में, और इकरार किया भरी महफिल में अदालत में। ऐसे ही होता है जब आप किसी के ऊपर ज्यादती करते हैं ना, तो बाज दफा फिर आपको ज्यादा लोगों के बीच में अपनी गलती मानना पड़ती है। कहने लगी ये तो सच्चा है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये अब हक वाजे हो गया तो मैं भी बता देती हूँ। हस हसा ये रुबाई है, हा स्वात यही लफ्ज है चार, यानी वाजे हो गया, खुल के आ गया, निथर गया, क्लियर हो गया, और ऐसा ही होगा। जालिका ये बात, कौन सी बात, इसको भी देखते हैं। लिया लमा ताकि वो जान जाए, क्या अन्नी लम अखुन हु बिल गईब, कि मैंने खयानत नहीं की उसकी गैब में, दर पर्दा छुप कर। वन अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता या नहीं चाल को पूरा करता खयानत करने वालों की। अब ये बात किसने कही, कौन सी बात, जालिका ये बात कौन सी बात। अगर टेक्स्ट को देखा जाए तो यूसुफ अलैहि सलाम का कॉल लगता है, क्यों, ये बात कौन सी बात, कि जेल से फौरन ना निकल आना और इस मुकदमे को खुलवाना और पिछले हकायक को जाहिर करवाना, ये यूसुफ अलैहि सलाम का कॉल लगता है। अब वो बात खत्म हो गई, बीवी की बात खत्म हो गई, वरना बात नहीं बनती ना। बाज लोगों ने कहा कि ये अजीज मिस्र की बीवी का कॉल है, क्योंकि उसने कहा ये बात इसलिए कि मैंने खयानत नहीं की, काफी बात को इधर उधर तोड़ना पड़ता है। लेकिन ये बात जो है इस तरीके से आती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कही थी कि کہ میں نے خیانت نہیں کی، کس کی؟ بالغیب اس کی. اب یہاں کس کی نہیں کی، ہو کی دو ضمیریں پیش کی گئیں، پہلی زیادہ بات راجے زیادہ واضح، اور وہ کیا ہے؟ عزیز مصر کی. بالغیب بن دیکھے در پردہ، کہ میں نے اپنے مالک کی خیانت نہیں کی، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں نے یعنی اس کی بیوی کے اوپر بری نگاہ نہیں ڈالی، جس نے میرے ساتھ اتنے احسان کیے، اتنے آرام سے رکھا، تو میں نے اس کی خیانت نہیں کی. بعض لوگوں نے یہاں ہو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لی ہے. بن دیکھے نہیں دیکھی کچھ بات بنتی نہیں ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا، نہیں مکر دور کرتا خیانت کرنے والوں کے. تو یہ یوسف علیہ السلام کی بات لگتی ہے. کسر نفسی دیکھیے، بھری مجلس میں اعتراف ہو گیا. اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میری نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ بات ہے. اور ساتھ ہی پھر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بھی شریک کر کے کہتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں اپنے نفس کو بھی بے گناہ نہیں قرار دیتا. کیوں؟ کہ نفس البتہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کے، بہت اکساتا ہے برائی پر. ہاں مگر کون بچتا ہے؟ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا، جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ایک نبی کا ہی قول ہو سکتا ہے کہ جو کسر نفسی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں کہ میرا بھی تو نفس کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر میں اس کی چال سے بچ گیا اور اس سارے معاملات سے بچ گیا تو یہ اللہ کا رحم ہے مجھ پہ، کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کے علاوہ انسان نہیں بچتا. اب اگر اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول مانا جائے تو یہ کسر نفسی ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ بے گناہی تو ان کی ثابت ہو چکی. بعض کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، تو پھر حقیقت ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ واقعی اس نے اقرار جرم کیا کہ میں بری نہیں تھی لیکن میرے نفس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے غلط کام کر لیا. لیکن پہلی بات انشاءاللہ تعالی زیادہ حقیقت کے قریب ہے. اور پھر یہ کہنا إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر رحم کرے ربی، رب میرا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو. ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نفس کے ساتھ کیا معاملے کرتے ہیں اور ہمارا یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ نفس کے ہاتھوں بکنے والے بہت بڑے کام نہیں کرتے. نفس کی خواہش منزل سے دور لے جاتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ جملہ خود پسندی کا ہے یا صفائی کا؟ نہیں، صفائی پیش کر رہے ہیں، خود پسند نہیں ہے، بلکہ کل آنے والے وقت کے لیے اپنے دامن کو پاک کر رہے ہیں. جب دامن پہ الزامات لگے ہوتے ہیں تو دعوت و تبلیغ زیادہ فائدہ نہیں دیتی. اور ابھر ریو کا لفظ بارہ حمزہ سے، یہ وہی لفظ ہے جو سورت توبہ کا پہلا لفظ تھا، براءۃ من اللہ و رسولی، اسی کے اندر یہ آیا تھا. ابھر ریو مدارے واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور حقیقت یہ کہ نفس کا سب سے بڑا شر تکبر ہے، جس سے ساری خرابیاں پھوٹتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جس کا بھی ذکر کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، لو لبست فی السجنی کما لبس یوسف لا جبت الدائش، اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تو میں فوراً بلانے والے کے ساتھ ہو لیتا. یعنی گویا کہ آپ ان حضرت یوسف کے صبر اور ان کے تحمل کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ کتنے زیادہ تحمل والے تھے. اب یہاں بات ہوئی نفس کی، اور نفس میں سے نفس لو امارہ کی، تو تھوڑی سی بات ہم اس پہ بھی کر سکتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے. نفس دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، شہوت اور تکبر. شہوت جہالت سے پیدا ہوتی ہے، और तकबर इल्म से पैदा होता है, किसी चीज की बड़ाई से, अपने आप को बड़ा मानना, हर फन मौला मानना, किसी चीज को जानना। होता क्या है कि नफ्स की तीन हालतें होती हैं अमूमन। एक नफ्स अम्मारा, तबीयत के अतबार से नफ्स अम्मारा ही होता है, बुराई की दावत देता है, लेकिन इसके फौरन बाद नफ्स लवामा शुरू होता है अपना काम करना, मलामत करता है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अगर इंसान नफ्स लवामा की बात सुन के उस बुराई से हट जाता है तो उसके नतीजे में नफ्स मुतमईना पैदा होता है। जो नफ्स अम्मारा की मान लेते हैं उनका नफ्स लवामा मखलूब हो जाता है और नतीजे में नफ्स मुतमईना नहीं पैदा होता। गैर मुतमईन रूह, गैर मुतमईन चीजें जो है वो पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को इन अल्फाज में भी बयान किया कि हर इंसान पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है और एक जिन। फरिश्ता उसको नेकी का हुक्म देता है और जिन या शैतान बुराई का हुक्म देता है। अगर इंसान फरिश्ते की मानता जाए बात, तो फरिश्ते से उसकी दोस्ती हो जाती है। उसकी अलामत क्या है कि उसका और नेकियों में दिल जाता है, एक नेकी के बाद अगली नेकी, फिर अगली नेकी, और ऐसा ऐसा नेकी करने की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान फिर बिला रोक टोक नेकियां करता है। दूसरी जो सूरत है जिसमें इंसान फरिश्ते की बजाय शैतान की मानता है, तो ऐसा ऐसा फिर शैतान से उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर एक वक्त आता है कि वो पूरे तौर पे उसके हाथों में आ जाता है। फिर वो जहां मर्जी घुमाए फिराए, गलत काम कराए, वो इंसान वीक हो जाता है ना। ये ऐसे जैसे एक बच्चा है ना, वो जिद करता है, शुरू में अगर उसकी जिद को आप दबा लेते हैं ना तो फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको कहता है मेरी माननी नहीं अम्मी ने, तो मैं बोलूंगा भी तो भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो माँ बाप ये गलती करते हैं कि उनकी हर बात मानने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये मोहब्बत का तकाजा है कि हम इसकी हर बात माने, तो एक वक्त देखिए कि वो बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं। आपने ऐसी माओ को देखा होगा कि बच्चों के हाथों रो रही होती है, बच्चों को भी मारती है और साथ साथ खुद भी रो रही होती है। वजह क्या है कि कंट्रोल नहीं किया, पहले दिन से आपने उसको काबू में नहीं किया, आज वो आपके सर पे आ गया। नफ्स को सरकश घोड़े से भी मिसाल दी जाती है कि जैसे घोड़े को सुधाना मुश्किल होता है, उसके ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, इस तरह अपने नफ्स को भी बहुत ज्यादा बांधने की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें नफ्स की बुराइयों से बचाए। एक से चीज दूसरी शुरू होती है, दूसरी से तीसरी होती है, एकदम बुराई पे नहीं लेता। ये जो अम्मारतुन है ना, ये देखिए मुबालगे का सीगा है, अम्मार, और अम्मारतुन क्यों है, नफ्स की वजह से, नफ्स मोनस होता है अरबी में, तो अम्मारतुन में ता तानीस की है, यानी बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देने वाली है। आप देखिए हुक्म देते ही सोचते हुए क्या जहन में आता है, कमांडिंग, कमांड कर रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी के सर पे कोई बॉस है और उसको हुक्म दे रहा है कि ये करो और वो करो और इस तरह करो, और जिसकी आप मानते हैं वो वाकई आपका बॉस बन जाता है, फिर वो आपको पीछे नहीं हटने देता उस चीज में। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नफ्स के ऊपर गालिब आने की तौफीक दे, ना ये कि नफ्स हमारे ऊपर गालिब आ जाए। और जितनी भी बातें हमने इसमें देखी वो सब हमारे अपने अंदर आ जाए, क्योंकि जब तक इन बातों को हम अपने अमल के लिए नहीं लेंगे और इससे नसीहत नहीं लेंगे, पूरा फायदा नहीं होगा। मालूमात तो मिल जाती है, लेकिन वो चीज आपको अपनी कब लगती है, जब आप उसको अपना समझ के सुनते हैं। तो अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह बेनियाजी हमें भी दे, अपने दामन पे कोई धब्बा लग जाए तो उसको दूर करने की तौफीक अता फरमा। तिलावत इंशाअल्लाह ताला यहाँ हम सुनेंगे। وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.